Book 2 81 80 e një 80 e një Al-madi 1 E shkuara 1 E shkuara Jaktub Shkruaj Shkruaj. Hua katab khitaban. Ai shkruajti një letër. Ai shkruajti një letër. Wa katbat hia bitaqa. Dhe ajo shkruajti një kartolin. Dhe ajo shkruajti një kartolinë. Yaqra. Lexoj. Lexoj. Hua qaraa majalla musawwara. Ai lexoj një revist. Ai lexoj një revist. Wa qaraat hiya kitaban. Dhe ajo lexoj një libër. Dhe ajo lexoj një libër. Ya'khudh Mar Mar Huwa akhadha sigara Ai mori një cigar Ai mori një cigare Hiya akhadhat qit'at shokolata Ai mori një cop çokollat Ajo mori një cop çokollat هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية أي nuk ishte besnik, por ajo ishte besnike. Ai nuk ishte besnik, por ajo ishte besnike. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Ai ishte tembel. Por ajo ishte e sellshme. Ai ishte dembel, por ajo ishte e sellshme. Huwa kana faqiran, walakin hiya kanat ghaniya. Ai ishte i varfër, por ajo ishte e pasur. Ai ishte i varfër, por ajo ishte e pasur. هو ما كان لديه مال بل ديون اي سكيشته لك بور بورجه اي سكيشته لك بور بورجه هو ما كان محظوظا بل منحوسا اي سكيشته فات بور فيتام ترسلك اي سكيشته فات بور vetëm tërsfok. Hua ma kana najihan, bel fashilan. Ai s'kishte sukses, por dështim. Ai s'kishte sukses, por dështim. Hua ma kana radian, bel kana mastaan. Ai nuk ishte i kënaqur. Por i pa kënaqur. Ai nuk ishte i kënaqur, por i pa kënaqur. Hua ma kana sa'idan, bel kana ta'isan. Ai nuk ishte i lumtur, por i trishtuar. Ai nuk ishte i lumtur, por i trishtuar. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود أي nuk ishte simpatik por ishte jo simpatik Ai nuk ishte simpatik por ishte jo simpatik